עכשיו. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את BTX לרגל השקת האלבום Participate in the Experiment מבית ביוניקס. הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. What's up, son? I ain't seen you for a while, baby. My face. שאתה מרגיש שהביטחון העצמי שלך בשמיים, תתבר במפתחות של האוטו לחדרה שלך. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את BTX לרגל השקת האלבום Participate in the Experiment מבית ביוניקס. שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. Sure that you don't go on it. Be there now. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את BTX לרגל השקת האלבום Participate in the Experiment מבית ביוניקס. We'll be right back. אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנהוג. participate in the experiment. Mi bait bionics. תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. DJ גיא סלמה מארח את PTX לרגל השקת האלבום Participate in the Experiment מבית ביוניקס.